12. На дальшій планеті жив п'яничка. Маленький принц побув там зовсім недовго, а все одно його пройняла глибока журба. П'яничка мовчки сидів перед цілою батареєю пляшок, порожніх і повних. «Що ти тут робиш?» – поцікавився маленький принц. «П'ю», – похмуро буркнув п'яничка. «Навіщо ти п'єш?» – спитав маленький принц. «Щоб забути», – відповів п'яничка. «Що забути?» – допитувався маленький принц. Йому стало шкода п'янички. «Забути, що мені соромно», – признався п'яничка і похнюпив голову. «Чого ж тобі соромно?» – спитав маленький принц. Йому дуже хотілося чимось зарадити неборакові. «Соромно, що б'ю», – додав п'яничка і замовк остаточно. А маленький принц ні в сих, ні в тих пішов геть. «Ці дорослі, безперечно, якісь дуже чудні», – думав він дорогою.